Book 2 83 Verleden tijd, deel 3 Verleden tijd, 3 Telefoneren Ik heb getelefoneerd Ik heb de hele tijd getelefoneerd Vragen. Ik heb gevraagd. Ik heb steeds gevraagd. Vertellen. Ik heb verteld. Ik heb het hele verhaal verteld. Leren. Ik heb geleerd. Ik heb de hele avond geleerd. Werken. Ik heb gewerkt. Ik heb de hele dag gewerkt. Eten. Ik heb gegeten. Ik heb het eten helemaal opgegeten.